ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่161เรื่องบ่าวที่ชื่อสัตว์และฉลาดพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาครับลูกาบทที่12ข้อที่42จนถึงข้อที่48โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าใครเป็นคนต้นเรือนสัตว์ซื่อและฉลาดที่นายได้ตั้งไว้เหนือพวกคนใช้สำหรับแจกอาหารตามเวลาเมื่อนายมาพบเขากระทำอยู่อย่างนั้นบ่าวผู้นั้นก็จะเป็นสุขเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายจะตั้งเขาไว้ให้ดูแลบรรดาข้าวของของท่านแต่ถ้าบ่าวนั้นจะคิดในใจว่านายของข้าคงจะมาช้าแล้วตั้งต้นโบยตีบ่าวชายหญิงและกินดื่มเมาไปนายของบ่าวผู้นั้นจะมาในวันที่เขาไม่คิดในโมงที่เขาไม่รู้และจะทำโทษเขาถึงสาหัสทั้งจะขับไล่เขาให้ไปอยู่กับคนที่ไม่สัตย์ซื่อบ่าวที่ได้รู้ใจนายและไม่ได้เตรียมตัวไว้ไม่ได้กระทำตามใจนายจะต้องถูกเคี่ยนมากแต่ผู้ที่ไม่ได้รู้แล้วได้กระทำสิ่งที่สมจะถูกเคี่ยนก็จะถูกเคี่ยนน้อยผู้ที่ได้รับมากก็จะต้องเรียกเอาจากผู้นั้นมากและผู้ใดที่ได้รับฝากไว้มากก็จะต้องทวงเอาจากผู้นั้นมากพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าได้สอนเราในเรื่องของการเป็นคนต้นเรือนนะครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่าคำว่าบ่าวในที่นี้หมายถึงคนต้นเรือนเพราะในข้อที่42ครับเราจะเห็นว่าคนต้นเรือนนี้ได้รับการแต่งตั้งจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจากนายของเขานะครับข้อ42นั้นอ่านได้ความดังนี้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าใครเป็นคนต้นเรือนสัตย์ซื่อและฉลาดที่นายได้ตั้งไว้เหนือพวกคนใช้สำหรับแจกอาหารตามเวลาย่อมจะเห็นนะครับว่า เราสามารถแบ่งบ่าวนะครับหรือคนต้นเรือนในพระคัมภีร์ตอนนี้ออกได้เป็นถึง4ประเภทด้วยกันครับประเภทแรกนะครับอยู่ในข้อที่43ครับก็คือเป็นคนต้นเรือนสัตย์ซื่อและฉลาดเมื่อนายมาพบเขากระทำอยู่อย่างนั้นบ่าวผู้นั้นก็จะเป็นสุขแต่ว่าเป็นสุขในที่นี้หมายถึงว่าเขาจะได้รับบำเหน็จนะครับนี่เป็นประเภทแรกก็คือฉลาดด้วยแล้วก็ซื่อสัตย์ด้วยประเภทที่สองครับข้อ45ถ้าบ่าวนั้นคิดในใจว่านายของข้าจะมาช้าแล้วตั้งต้นโบยตีบ่าวชายหญิงและกินดื่มเมาไปข้อ46กล่าวว่านายของบ่าวผู้นั้นจะมาในวันที่เขาไม่คิด ในโมงที่เขาไม่รู้และจะทำโทษเขาถึงสาหัสทั้งจะขับไล่เขาให้ไปอยู่คนที่ไม่สัตย์ซื่ออันนี้ก็คือเป็นบ่าวที่ไม่ฉลาดครับเพราะว่าเขาไม่คิดว่านายจะมานะครับเขาคิดว่านายจะมาช้านะครับก็คือไม่ฉลาดพูดง่ายก็คือโง่นั่นเองในขณะเดียวกันก็ไม่ซื่อสัตย์ด้วยก็คือพฤติกรรมของการตั้งต้นโวยตีบ่าวชายหญิงกินดื่มเมาไปนะครับการเมานะครับแสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์แสดงถึงการใช้เวลานะครับแสดงถึงการใช้อำนาจนะครับโบยตีบ่าวชายหญิงนี่คือคนที่ไม่ซื่อสัตย์เราเห็นครับว่าสองประเภทแรกคือประเภทที่ฉลาดและซื่อสัตย์ได้รับพรนะครับได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลบรรดาข้าวของได้รับการโปรโมทขึ้นไปประเภทที่สองก็คือว่าเป็นพวกที่โง่ครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันไม่ซื่อสัตย์โง่คือคำว่าไม่รู้จักคิดหรือคิด ตามแบบที่ตัวเองอยากจะคิดนะครับภาษาวัยรุ่นก็เรียกว่ามโนคือคิดไปเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าเราอย่าคิดในใจว่านายของเราจะมาช้านะครับและเราก็อย่าเป็นคนที่ไม่สัตย์ซื่อเลยครับก็คือตั้งต้นโบยตีบ่าวชายหญิงและกินดื่มเมาไปเราจะมาดูนะครับบ่าวหรือคนต้นเรือนประเภทที่3ในข้อ47ครับบ่าวนั้นที่ได้รู้ใจนายไม่ได้เตรียมตัวมิได้กระทำตามใจนายจะต้องถูกเคี่ยนมากในข้อที่47นี้ได้พูดถึงบ่าวที่รู้ใจนายนะครับพูดง่ายๆก็คือฉลาดนะครับแต่ไม่ซื่อสัตย์ครับคือมิได้ทำตามใจของนายคือรู้ครับรู้หมดทุกอย่างนะครับฉลาดครับแต่ไม่ทำนะครับไม่ซื่อสัตย์ในการทำไม่เชื่อฟังนะครับนี่คือประเภทที่3ต้องถูกเคี่ยนมากครับส่วนประเภทสุดท้ายครับประเภทที่4อยู่ในข้อ48ครับ ก็คือคนที่มิได้รู้แล้วได้กระทำสิ่งที่สมกับจะถูกเขียนนะครับก็พูดง่ายๆว่าไม่รู้ครับโง่ครับนะแต่ก็ทำนะครับแต่ทำไม่ถูกต้องครับนะครับเพราะเหตุความโง่ของเขาทำไม่ถูกต้องท่านพี่บอกว่านี่เป็นประเภทสุดท้ายครับก็คือจะต้องถูกเขียนแต่ว่าถูกเขียนน้อยกว่าประเภทที่3นะครับเพราะว่าประเภทที่3เนี่ยฉลาดนะครับแต่ไม่ซื่อสัตย์พี่น้องครับบ่าวหรือคนต้นเรือนที่ทั้ง4ประเภทนี้ก็อาจจะเปรียบเทียบกับคน4ประเภทนะครับในการทำงานในการรับใช้พระเจ้าในการอยู่ร่วมกันนะครับพี่น้องครับพระเยซูสอนอะไรในคำอุปมานี้พระเยซูกำลังบอกครับว่างานปฏิบัติรับใช้ของสาวกไม่ได้เป็นเพียงแค่การเฝ้าดูนะครับแล้วก็บ่ายเบี่ยงเลี่ยงหลบการเสด็จมาของพระเยซูนั้นเราจะต้องเฝ้าระวังอยู่เสมอในขณะเดียวกันครับต้องมีงานรับใช้ที่ต้องกระทำซึ่งเป็นงานที่พระเจ้าจะตรวจสอบเราคำอุปมานี้มีความสำคัญต่อผู้นำคริสตจักรทุกๆคนงานปฏิบัติรับใช้ของพระเยซูบนแผ่นดินโลกนะครับผู้รับใช้ผู้นำคริสตจักรก็มีสีบานเหมือนผมนี่แหละครับและผู้นำคริสตจักรในทุกๆระดับแล้วทั้งหลายได้รับมอบหมายนะครับสีบานก็ได้รับมอบหมายให้เทศนาสั่งสอนข่าวประเสริฐนำคนอื่นเข้ามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับกับครอบครัวของบรรดาผู้เชื่อในคริสตจักรพระเยซูทรงทราบดีครับว่างานของพระองค์นั้นไม่สามารถทำได้เพียงลำพังเช่นเดียวกันครับคริสตจักรของพระเจ้านั้นก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสีบานเพียงคนเดียวจะต้องอยู่ในคณะผู้นำหรือคณะผู้ปกครองหรือคณะธรรมกิจนะครับหรือผู้ที่เป็นคณะกรรมการต่างๆที่รับผิดชอบภารกิจหลักๆของคริสตจักรที่นี่ครับพระเยซูทรงทราบว่างานของพระองค์ไม่สามารถทำแต่ลำพังครั้งหนึ่งครับพระเยซูได้ทรงส่งสาวก70คนออกไปทีละคู่เพื่อประกาศข่าวประเสริฐพระเยซูมุ่งหวังว่าผู้เชื่อทุกคนจะรับผิดชอบในการนำคนอื่นๆมาเชื่อพระเยซูพวกเราทั้งหลายทุกคนก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องที่ฟังอยู่ในเช้านี้และเป็นคฤหัสถ์เราทั้งหลายก็มีความรับผิดชอบที่จะต้องนำคนอื่นๆมาเชื่อพระเยซูด้วยจะถึงกระนั้นก็ดีนะครับพระองค์หมายความถึงคริสตจักรจะต้องเป็นที่ที่ต้อนรับและให้การเลี้ยงดูให้ความอบอุ่นให้การแก้ปัญหานำมาซึ่งการอธิษฐานเกลือนำมาซึ่งความปรารถนาดีความหวังดีกับผู้ที่เข้ามาในคริสตจักรพี่น้องครับเราได้รับพระพรจากพระเจ้านะครับในขณะที่เราได้รับพระพรเราต้องทำตัวให้เป็นผู้ส่งพระพรต่อไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงเห็นว่าเราเป็นคนต้นเรือนที่ฉลาดและสัตย์ซื่อพระเจ้าก็เลยมอบหมายภารกิจต่างๆให้กับเราในขณะเดียวกันครับแม้ว่าหลายครั้งเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ฉลาดนักแต่เราต้องซื่อสัตย์ครับอย่าเป็นคนไม่ฉลาดที่ไม่ซื่อสัตย์จะใช้งานไม่ได้เลยครับและจะได้รับโทษหนักในขณะที่เราอาจจะไม่ฉลาดนะครับคนอื่นอาจจะช่วยเราให้เราคิดเป็นในเวลาเดียวกันครับความซื่อสัตย์ของเราจะต้องมีครับแล้วในนั้นหลังจากนั้นเราจะกลายเป็นคนที่ฉลาดคนที่รู้นะครับและจะกลายเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อไปพี่น้องครับเราจะต้องหัดเป็นคนต้นเรือนที่ฉลาดนะครับและจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือต้องสัตย์ซื่อนะครับความฉลาดนั้นอาจจะหาไม่ได้นะครับพัฒนาจะได้หน่อยแต่ความซื่อสัตย์พัฒนาได้แน่นอนครับและความซื่อสัตย์นี้เป็นความซื่อสัตย์ที่แน่นอนทำให้เราทั้งหลายได้รับความปลอดภัยและรับบำเหน็จที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับถามว่าพระเจ้าได้มองดูการรับใช้ของเรานะครับในฐานะคนต้นเรือนพระเจ้าขอพระทัยหรือเปล่านะครับพระเจ้ายิ้มหรือเปล่าขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านในเช้าวันนี้ที่เราจะเป็นคนรับใช้พระเจ้าที่ฉลาดและสัตย์ซื่อนะครับใครก็ตามที่ฉลาดไม่สัตย์ซื่อขอให้เราทั้งหลายกลับใจใหม่ครับใครก็ตามที่เราไม่ฉลาดด้วยไม่สัตย์ซื่อด้วยก็ขอพระเจ้าเสริมกำลังครับอย่าให้เราจะต้องรับโทษยังถูกเคี่ยนมากนะครับขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายอาเมน